สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่213เรื่องรับการข่มเหง2พี่น้องครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับเรารู้นะครับว่าวัตถุประสงค์ของการข่มเหงที่เกิดขึ้นกับพระเยซูก็ดีหรือยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็ดีหรือเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อก็ดีล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ล้วนแล้วแต่ได้รับการอนุญาตจากพระเจ้าด้วยแล้วแต่อยู่ในแผนงานของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูบทแทรกจากอดีตครับที่ทำให้เราทั้งหลายจะรู้ว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นถูกประหารชีวิตอย่างไรครับเฮโรดได้ยินข่าวว่าพระเยซูคือยอห์นผู้ให้บัพติศมาซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายเฮโรดก็นึกว่ายอห์นนั้นบอกว่าเออเราได้ตัดศีรษะยอห์นไปแล้วคนนี้ที่เราได้ยินเหตุการณ์ของเขานี้คือผู้ใดเล่าถูกแล้วครับเฮโรดได้สั่งประหารชีวิตยอห์นผู้ให้บัพติศมาแล้วเมื่อเราอ่านบันทึกจากพระกิตติคุณทั้ง3เล่มทำให้เรารู้ว่าเฮโรดนั้นจับยอห์นขังคุกอย่างไรทำไมถึงต้องจับยอห์นขังคุกครับเพราะว่ายอห์นได้ตำหนิเฮโรดที่รับนางเฮโรเดียสน้องสะใภ้มาเป็นภรรยาพี่น้องครับเฮโรดนั้นเขาเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ครองมณฑลเขาได้ทำผิดประเวณีครับเขาได้ทำความบาปก็คือรับเอานางเฮโรเดียสซึ่งเป็นน้องสะใภ้นั้นมาเป็นภรรยานะครับนางเฮโรเดียสนี้เป็นภรรยาของเฮโรดฟิลิปที่1ซึ่งเป็นน้องชายของเฮโรดผู้นี้นะครับพูดง่ายว่าเฮโรดมหาราชนั้นเขามีอิทธิพลมากแล้วก็มีเขตปกครองมากทีเดียวเมื่อมีเฮโรดผู้ลูกนะครับหลายๆองค์เขาก็แบ่งสรรปันส่วนให้เฮโรดแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับก็ครอบครองแคว้นต่างๆหรือมณฑลต่างๆทีนี้เฮโรดอันติพัสเนี่ยครับนะครับเฮโรดอันติพัสคนที่จับยอห์นเข้าคุกนะครับคนที่ไต่สวนพระเยซูก็ไปรับเอาภรรยาของน้องชายนะครับภรรยาของน้องชายเรียกว่าเฮโรดฟิลิปที่1นะฉะนั้นผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นภรรยาของเฮโรดเนี่ยก็ชื่อว่านางเฮโรเดียสนะครับเฮโรเดียสเฮโรเดียสนี้เป็นภรรยาของเฮโรดฟิลิปที่1นะครับซึ่งเป็นน้องชายเฮโรดพี่น้องจำแล้วอย่าสับสนนะครับแต่งงนิดนึงนะแต่แล้วนะครับเฮโรเดียสนี่กลับมาแต่งงานและอยู่กินกับเฮโรดอันติพัสซึ่งเป็นพี่ของสามีของตัวเองมาระโกบันทึกนะครับว่านางเฮโรเดียสนั้นผูกพยาบาทยอนมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงที่มีชู้และก็มาแต่งงานกับพี่ชายของสามีของตัวเองแล้วยอห์นเนี่ยก็ไปตำหนิเขายอห์นนี่ก็จะไปทำให้เฮนางเฮโรเดียสเนี่ยอับอายครับนะก็เลยผูกพยาบาทแค้นกันขึ้นมาเฮโรเดียสนั้นผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสียแต่ยังหาวิธีไม่ได้เฮโรดนะครับชู้ของเฮโรเดียสนั้นจับยอห์นขังคุกแต่ยังไม่ได้ฆ่าครับมัทธิวบันทึกและมาระโกก็บันทึกเช่นเดียวกันมาระโกบันทึกว่าเป็นเพราะเฮโรดกลัวยอห์นเพราะเฮโรดรู้ว่ายอห์นนั้นเป็นคนที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์นะครับตามบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวยิวที่มีชื่อเสียงเขาบันทึกนะครับว่ายอห์นนั้นถูกขังคุกที่ป้อมแห่งมาเคลัสใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลทรายนะครับป้อมแห่งมาเคลัสใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลทรายพี่น้องที่เคยไปทะเลทรายนะครับก็คงจะทราบดีว่าทะเลทรายนั้นเป็นยังไงบ้างตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลทรายนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับพี่น้องครับกลับมาถึงเรื่องของเฮโรเดียสนะครับขณะที่มีการเฉลิมฉลองวันเกิดนะครับวันคล้ายวันประสูติของเฮโรดที่พระราชวังนางเฮโรเดียสนั้นก็มีจิตใจที่คิดจะหาโอกาสแก้แค้นยอห์นอยู่แล้วนะครับมัทธิวบันทึกว่าที่ดาของเฮโรเดียสออกมาร่ายรำในพิธีเลี้ยงต่อหน้าคนทั้งหลายคงจะร่ายรำนะครับในลักษณะที่ยั่วยวนครับนะครับภาษากรีกคำว่าร่ายรำในที่นี้มีความหมายถึงการร่ายรำอย่างยั่วยวนราคะเด็กสาวผู้นี้ได้เต้นรำร่วมกับผู้หญิงคนอื่นๆเพราะในพิธีเลี้ยงเช่นนี้มักจะมีหญิงสาวออกมาร่ายรำอย่างไรก็ตามนะครับการที่เป็นถึงเจ้าหญิงและออกมาร่ายรำต่อหน้าผู้ชมในพิธีเลี้ยงนี้เป็นการขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอย่างยิ่งครับและไม่ถูกต้องตามจริยธรรมอันดีงาม แต่ยอห์นก็ได้ตำหนิไว้ว่านางเฮโรเดสนี้มิใช่เป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมและเห็นได้ชัดว่านางมีอิทธิพลต่อลูกสาวเป็นอย่างมากครับนะครับเฮโรเดสนี้ไม่ใช่เป็นหญิงดีครับเป็นผู้หญิงที่ดีไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมแต่มีอิทธิพลต่อลูกสาวมาระโกนะครับบทที่6ข้อ21ได้กล่าวว่าแขกที่มาในงานเนี่ยนะครับมีทั้งขุนนางมีทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีทั้งคนสำคัญทั้งปวงในแคว้นกาลิลีทั้งหลายมากันหมดครับขุนนางก็คือข้าราชสำนักในวังของเฮโรดนายทหารทั้งปวงก็คือผู้บัญชาการทหารตามป้อมต่างๆในแคว้นกาลิลีคนสำคัญของแคว้นกาลิลีก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีทรัพย์สินฐานเป็นเศรษฐีนะครับเป็นนายทุนต่างๆมากันหมดแสดงว่างานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่มากครับและลูกสาวของนางเฮโรเดสนะครับที่ออกมาไร่รำนั้นเพื่อที่จะยั่วยวนเพื่อที่จะทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนักประวัติศาสตร์นะครับบอกเราว่าเฮโรเดสนั้นมีลูกสาวเพียงคนเดียวนะครับและนางชื่อว่าซาโลเมเฮโรดถูกใจเด็กผู้หญิงคนนี้มากและเชื้อเชิญให้มาร่วมรับประทานอาหารด้วยขณะนั้นนางเฮโรเดสไม่อยู่ที่นั่นครับผู้หญิงไม่ได้รับเชิญให้มาร่วมรับประทานอาหารกับผู้ชายเฮโรดก็กล่าวกับซาโลเมว่าเธอจะขอสิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้นและให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะขอสิ่งใดๆเราจะให้สิ่งนั้นจนถึงกึ่งราชสมบัติแล้วครับตรงนี้เราก็ค่อนข้างจะสันนิษฐานได้ว่าเฮโรดนั้นเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่ยิ่งใหญ่พอสมควรแต่อาจจะเกิดการเมานะครับเมาสุรานะครับซาโลเม่ก็เลยออกไปจากห้องไปถามแม่ขอคำแนะนำว่าควรจะขออะไรเฮเรียสก็ได้โอกาสครับนะครับในมัทธิวบอกว่านางแนะนำให้ซาโลเม่ขอจากเฮโรดว่าขอศีรษะของยอนขอหัวของยอนใส่ถาดไม่ฉันพี่น้องครับคำว่าหัวของยอนใส่ศีรษะใส่ถาดใส่ถาดมาเนี่ยมีความหมายว่าตัดคอยอนครับนะครับขอให้ทำตามคำขอร้องของนางในทันทีนะขอศีรษะยอนใส่ถาดไม่ฉันที่นี่หมายความว่าขอทันทีครับพี่น้องครับเฮโรดนั้นเสียใจเป็นอย่างยิ่งมัทธิวใช้คำว่าเป็นทุกข์คนระดับชั้นแบบเฮโรดเนี่ยนะครับเป็นทุกข์และในขณะเดียวกันไม่อาจบิดพิ้วคำปฏิญาณยิ่งกว่านั้นเฮโรดก็ไม่อยากที่จะเสียหน้าต่อบุคคลสำคัญต่างๆในแคว้นกาลิลีเฮโรดจึงนะครับให้ทหารไปทำตามคำสั่งในที่สุดยอนถูกประหารชีวิตครับนะครับยอนถูกประหารชีวิตนี่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติของชาวยิวซึ่งไม่อนุญาตให้มีการประหารชีวิตโดยไม่มีการไต่สวนพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าบทบัญญัตินะครับในกาลีนั้นบทบัญญัติเป็นไปตามที่เฮโรดเห็นเหมาะสมครับเพื่อนครับนี่คือสิ่งที่เป็นการตายของยอนในความคิดในความเห็นของคนธรรมดาทั่วไปนี้ยอนตายแบบอะไรครับแบบไม่มีศักดิ์ศรีครับเพราะเหตุว่ามีผู้หญิงนะครับโกรธแค้นแล้วตายด้วยวิธีที่ไม่ค่อยดีนักก็คือว่าผู้หญิงนั้นเป็นคนที่เป็นต้นเหตุให้ยอนจะต้องถูกตัดคอตายนะครับแต่ว่าการตายของธรรมิกชนสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับการตายของธรรมิกชนสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะตายอย่างไรนะครับแต่การตายนั้นจะเป็นการตายที่มีศักดิ์ศรีสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าลูกศิษย์ของยอนฝังไว้นะครับเอาศพของยอนฝังไว้และไปทูลให้พระเยซูทราบครับเมื่อเฮโรดได้ยินข่าวเรื่องลือเกี่ยวกับพระเยซูว่าพระเยซูเป็นผู้ใดเฮโรดก็นึกถึงยอนนะครับนึกถึงยอนและความจริงที่ว่าตนเองได้ประหารชีวิตยอนไปแล้วในพระธรรมลูกานั้นลูกาจบเรื่องเล่าของตนในข้อที่9โดยระบุว่าเฮโรดปรารถนาที่จะเห็นพระเยซูพระเยซูไม่ทรงอนุญาตให้เป็นเช่นนั้นครับทรงเริ่มกำชับประชาชนมิให้แพร่งพรายเกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่ทรงกระทำพระองค์ทรงพยายามที่จะปลีกตัวไปอยู่ในที่สันโดษครับฝูงชนเป็นมากก็ยังติดตามพระองค์ไปเฮโรดไม่ได้มีโอกาสเห็นพระเยซูจนกระทั่งไต่สวนพระองค์ในลูกาบทที่23ต่อมานะครับพี่น้องครับมาระโกจบท้ายเล่าเรื่องเล่านี้โดยแจ้งว่าบรรดาสาวกที่พระเยซูใช้ไปเป็นคู่กับมารายงานให้พระองค์ทรงทราบถึงสิ่งที่พวกตนได้ทำและประชาชนที่พวกตนได้สอนพระเยซูก็ตอบนะครับตรัสในพระธรรมมาระโกว่าทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยว หยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งมีประชาชนเป็นอันมากนะครับไปเป็นมาจนกระทั่งพระเยซูกับเหล่าสาวกไม่มีเวลาว่างแม้จะรับประทานอาหารฉะนั้นพระองค์กับพวกเขาจึงลงเรือออกไปยังที่ที่เปลี่ยวแต่ลำพังพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูกำลังหลบนะครับหลบมวลชนอยู่เพราะพระองค์ต้องการทำสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างสาวกพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวนะครับเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการสร้างสาวกนะครับเราใส่ใจที่จะผูกพันตัวเองอยู่กับมวลชนนะครับเราใส่ใจที่จะผูกพันตัวเองอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เรามีชื่อเสียงมีความสนุกแต่ในทางกลับกันครับเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับเราจะต้องหันกลับมาสร้างสาวกสร้างสาวกในที่อะไรครับในที่เป็นลำพังก็คือเป็นการสร้างสาวกตัวต่อตัวหรือเป็นการสร้างสาวกหนึ่งต่อกลุ่มเล็กๆนี่คือแบบอย่างที่พระเยซูได้วางไว้ให้กับเราอย่างไรก็ตามครับการรับการข่มเหงนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราอาเมน